प्राकृत नवदंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। पत्र आया है कि हमारे पास जो चीज है वो हमें मिली है और बिछुड़ जाएगी, उन चीजों को अगर आप प्रकृति को दे दो तो कल्याण हो जाए और संसार को दे दो तो कल्याण हो जाए और परमात्मा को दे दो तो कल्याण हो जाए। ये बात मैंने कही। इस बात की बात पूछते हैं कि किस तरह से दे, तरीका क्या है। बहुत बार पूछी है, बहुत बार मैं बातें कही है। देखो एक बात तो है कि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, नहीं तो हार जब आदमी कह कह के हार जब है, सफेद वार हो गया फिर भी अभी तक मैंने हार नहीं मानी है। परंतु आप ऐसे पक्के हो जो मानते हो ही नहीं। अगर ये पूछते हो बहुत सरल बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, अगर आप परिवर्तन कर लो तो अपना लोग और बोलोग दोनों सुधरे, व्यवहार सुधर जाए, परमात्मा सुधर जाएगा, आपस में स्नेह होगा, जहाँ संपदा और संपत्ति नाना आपके धन भी होगा, प्रेम भी होगा, उन्नति होगी, सब तरह का लाभ होगा। परंतु कोई बात पूछ ले सुन नहीं जयराम जी ने, कितने एक आदमी मेरे सामने, कितनों को बताऊं, मगर इतने भी आप कृपा कर कृपानाथ अगर मेरी बात माने तो मेरी स्थिति प्रसन्नता हो जाए और भगवान राजी हो जाए और आपका कल्याण हो जाए, हम तीनों को फायदा, भगवान ने फायदा, आप ने फायदा, मेरे फायदा। अब ध्यान देकर सुनो भाई बहन, सब मन लगा कर सुनो। अपने को जो शरीर मिला है क्या अपने अकेला कहीं है ये? ध्यान दे सुनना और मेरी बात को काट देना, मैं राजी होऊंगा। मेरी बात में प्रश्न करोगे, शंका करोगे, खंडन कर दोगे, काट दोगे तो मैं नाराज नहीं होऊंगा, इतना आदमी और सामने कहता हूँ। अगर मेरी बात अनुचित हो कह देना कि गलती है तुम्हारी, ये गलती है, मैं राजी होऊंगा, नाराज नहीं होऊंगा। जब ध्यान देकर सुनू, किसी को जो शरीर मिला है क्या वो अकेला अपना निर्वाह कर देगा? क्या अकेले को शरीर मिला है, क्या इसमें किसी सहायता नहीं है? बड़े बड़े राजा महाराजा मिनिस्टर वे भी कह सकते हैं कि मेरा जीवन मेरे अधीन है, मेरे अधीन है, क्या दूसरों की सहायता नहीं लेता है वो? क्या दूसरों की सहायता बिना जी सकता है क्या? उन्नति ऊंची ऊंची कर सकता है, अकेला कर सकता है क्या? जितने आप भाई बहन बैठे हैं क्या दूसरों की सहायता से आप काम नहीं लेते हैं? अन्न मिलता है, जल मिलता है, कपड़ा मिलता है, मकान मिलता है, चार चीज खास है ये। अकेले आप अन्न भी अकेले पैदा कर लेते हो, जल भी अकेले ही कर लेते हो, कपड़ा अकेले बना लेते हो, मकान अकेले नहीं ले रहे हो, इनके बिना आपका निर्वाह नहीं होगा। ये बिना समुदाय के अकेला कौन करेगा? है कोई माई लाल बोले कि मैं अकेला कर देता हूँ, मेरे अन्न जड़ और कपड़ा और मकान, भगत पर दवाई, कोई आप में तो बोलो मैं नाराज नहीं होगा। पहले कहती घोषणा करता हूँ नाराज नहीं होगा। कोई आदमी जी सकता नहीं दूसरी सहायता के बिना, कैसे जिएगा बताओ? मैं इतनी इतनी बातें बनाता हूँ पर रोटी नहीं मिले तो कर सकता हूँ, जल मिले तो बोल सकता हूँ क्या, कपड़ा नहीं मिले मकान ना मिले तो? ये दूसरों से सहायता ली है कि नहीं? कौन ऐसा बड़ा काम है जो संगठन के बिना हो जाए, अकेला कर रहे? कोई नहीं कर सकता। राजा महाराजा नहीं कर सकते, बड़े बड़े मिशन नहीं करते, चक्रवर्ती राजा नहीं कर सकता अपना काम अकेला। कर सको तो पूछो, खुला बोलो, खुला छुट्टी बिल्कुल काटो मेरी बात को। जब समुदाय से सब चीज ले और सेवा बढ़ते समय आप ही अपना स्वार्थ करते और उनकी सेवा नहीं करते, ये कृतज्ञता है, महान निष्ठा है। ये कोई मिनखपना है? दूसरे तो सेवा ही ले ली, शरीर माँ बाप से ले लिया, अरे भगत तुम माँ बाप की सेवा ही नहीं करे? बहु बनी हो तो सास है, जेठानी है, देरानी है, जेठ है, जितने करके है, क्या उनके बिना आप जी सकते हो? और स्वभाव स्वार्थ ही स्वार्थ का, अपनी व्यक्तिगत आराम और सुख उसे मैं परवाह ही नहीं करते। स्त्री पुरुष नहीं करते, स्त्री पुरुष स्त्री कहीं रहती है, आप यूनियन बनाते, स्त्रियों की यूनियन बनाएंगे, हम पतियों के साथ बैठ करेंगे। दशा क्या है आपकी, आप जरा सोचो। आपका जीवन दूसरों के निर्वाह, दूसरों की सहायता के बिना निर्वाह हो सकता है? वो तो बोलो। तो सबसे पहले ये बात है कि घर में सबको सुख दो, कष्ट अपने पाओ, सुख सबको दो। ये खास मिनक बड़ा है ना, देवानी की मानते ना, देवानी की मानते ना, देर की जेठ की पचास होगी कि नंद की किसी बात मानते नहीं, महान नालिक बड़ा है ये। मेरे को दुख होता है इस बात से, पूछ लेते हैं बात कैसे करें, कैसे कैसे करें, सबको सेवा करो। स्वकर्मण प्रभु भेजे, बहुत बात कही है मैंने, अपने काम से सेवा करो, अपना अपना काम करो, सेवा के लगाओ। जो ईर्ष्यार द्वेष लड़ाई झगड़ा, जो लड़ाई कर झगड़ा लिए, मैं ले खबर कुत्तों की तरह, और बात पूछने लगे क्या तरीका है, ये तरीका है साहब। जो जो भाई बहन सुनते हैं उनके लिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आपके जितने संबंधी हैं उन संबंधियों को खुश रखो, अपनी तरफ से करते पालन करो। दो चीज, एक वस्तु दो और एक काम धंधा कर दो। काम धंधा कर दो और चीज वस्तु दो, दूसरा ना दे तो परवा नहीं, आप एक एक लिए के लिए काम धंधा भी करो फिर वस्तु भी दो। जो वस्तु भी आप संचय करेंगे, चल काम देते तू कर करेंगे। ए बात पूछते हैं क्या तरीका है, ये तरीका है साहब, तीन तरीका आ जाएगा। केवल गृहस्थ में रहते हुए सब करो। अब एक मार्मिक बात बताता हूँ, कृपा कर सुने, मैं कड़वी बात कहता हूँ दुख के साथ। ये आपके सुबह तो थोड़ा सेहत तो हो, सोता हो तो सुई से बात होश आ जाए तो हौसला हो थोड़ा सा। क्या ध्यान दे के सुने भाई, शास्त्रों की संतों की बात कहता हूँ, मेरी अकेले की बात नहीं है। एक बहन है, एक स्त्री शरीर है, एक स्त्री शरीर, उसमें पति कहता कि मेरा ही कड़ा करे। जब ध्यान देकर सुनना, पतिव्रता की बात मैं खूब कहता हूँ पर तो उसका अर्थ क्या है ध्यान देकर सुनो। पति कहता है मेरा ही कड़ा करे, सत्संग में भी नहीं जाए, कड़ा तो मेरा ही कड़ा करे, सेवा मेरी ही करे, मैं कहता हूँ एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा, शरीर वाणी मन से पति की सेवा करो तो पति के तक मेरी सेवा करो और परवा नहीं, भाई बंधु नहीं माँ बाप की रिश्वत परवा नहीं मेरी करो। अर्थ क्या है खूब ध्यान देकर आप सुने, मैं तीन बार कह दिया है ध्यान देकर सुनो। आपकी स्त्री है क्या किसी की बेटी नहीं है क्या, वो किसी की बहन नहीं है क्या, किसी की बुआ नहीं है क्या, किसी की दादी नहीं है क्या, किसी की चाची नहीं है क्या, किसी की देरणी नहीं है क्या, किसी की चेसरी नहीं है क्या, किसी की नंद है कि नहीं, बताओ इस बात को काटो इसको खड़ने करो। आपकी स्त्री है वह किसी की माँ नहीं है क्या, किसी की बेटी नहीं है क्या, किसी की बहन नहीं है, किसी की पोती नहीं है, किसी की क्या नहीं है बताओ, इसका अर्थ क्या हुआ। आप पति के दर्जे से पति के अधिकार से मेरा ही कड़ा करे कैसे करेगी, क्या आपकी पत्नी है कि माँ नहीं है क्या, क्या बालकों को पालन नहीं करेगी, किसी की सासू है कि नहीं, तो क्या बहू का तिरस्कार करेगी, अपमान करेगी, लड़ाई करेगी। इसका अर्थ समझ लेना कृपा करके, और अर्थ भी सोचो मेरे से फिर पूछना, लज्जा नहीं शर्म नहीं है फिर पूछ लेना। अर्थ इसका क्या है, इसका अर्थ जो कल्याण की बात है जो मैंने कही है दो तीन दिन से कह रहा हूँ वो बात सुनाता हूँ। आपकी स्त्री है तो आपकी क्या सेवा होनी चाहिए, स्त्री को दुख ना हो, उसको गहना कपड़ा रोटी मकान की कमी ना आवे, किसी की तकलीफ ना हो, ये आपका कर्तव्य है। ये जो कल परसों पहले बातें कही है उसका अर्थ ये है, आपका कर्तव्य पालन करो, वो तो उसका तो कर्तव्य देखते हैं, वो करेगा वो ये ऐसे, आप क्या करते हो, आप अपने बाप की गद्दी पर बैठे हो, उसने कुटुंब छोड़ा है, माँ ने छोड़ा, बाप ने छोड़ा, भाइया ने छोड़ा, भुजाई ने छोड़ा, भतीजे ने छोड़ा, कुटुंब का कुटुंब छोड़कर आपके पास आई है, अरे आप हमको लगे वो मेरा ही कार्य करे। मैं नहीं कहता हूँ आप उद्दीनता करो कड़ा मत करो, मैं तो कहता हूँ पतिव्रता बनो, परंतु आप हक लगाते हैं कि मेरा ही कहना करे, सत्संग में नहीं जाने देंगे और भी नहीं करने देंगे, तुम बूढ़ा क्यों करती हो, मेरे ही कहना करो, मेरे घर से चलो। देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, खूब ध्यान दो आप क्या करो कि पत्नी के लिए मेरा कर्तव्य करना है, पत्नी तो लोग छुट्टी है, आप अपना कर्तव्य, मैं पति के नाते स्त्री का काम करता हूँ नहीं। स्त्री के लिए क्या चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने की जगह चाहिए, आदर सत्कार चाहिए, तिरस्कार नहीं चाहिए, निरोगता चाहिए, तो ये काम आपके करने का है, न कि मेरी सेवा ही करे, ये नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आप अजित करोगे सोच रहे साहब पतिव्रता की बात कर रहे आज गलत बताते हैं, जा सुनो आप, अगर मेरी बात सुनो कृपानाथ तो मैं तो बहुत राजी होऊंगा, अरे आप भी ठीक होंगे भगवान ही राजी होंगे। पति का कर्तव्य है कि पत्नी की प्रसन्नता रखे, शासन भी करे कि देखो भाई अनुचित काम मत करो, उचित काम करो और सेवा सब की करो। किसी माँ हो तो बेटे बेटे के लिए अच्छी से अच्छी माँ वो काम करो, बहन हो तो भाई के लिए भी प्यारा से प्यारा काम करो, आप किसी की देरानी हो तो जेठानी के लिए जैसा करना तय करो, जेठानी हो तो देरानी का पुत्री की तरह पालन करो, आप सास हो बहू का लाड करो, और बाप बहू हो तो सारा कहना करो, मानो अपना अपना काम करो अपने लिए, अपने लिए नहीं अपना अपना अब ड्यूटी बजाओ सेवा के लिए। ये खास उपराड़ी बड़ी सीधी बात है, कड़ी बात है ही नहीं, तो काम चल सकता है, आप अकेले मालिक कैसे काम चलेगा बताओ। माँ के लिए आप बोलते हो मेरी माँ है, तो मेरी माँ है तो सपूत बेटा काम करे वो काम करो आप। माँ कहना भी मेरे को दे दे, रुपया भी मेरे को दे दे, बहन को भी नहीं दे और भाइयों को भी नहीं दे, मेरे को दे दे, ये न्याय है। माँ सेवा मैं करूंगा, तेरे पास गहरा रुपया है चाहे मेरी बहन को दे दो, चाहे मेरे भाई को दे दो, चाहे ब्राह्मणों को दे दो, चाहे दान पुण्य कर दो, तुम्हारी मर्जी खुली है। उसके लिए मैंने कहता सेवा मेरे से ले लो, ये अर्थ है इसका। तो पूछा इसका अर्थ ये है, सेवा मेरे दे दो, सेवा मैं करूंगा। जहां आप हो, जिस जगह हो आप, उस जगह ही आप खूब ध्यान देके तो सुने, बार बार कहता हूं, और करना शुरू कर दे आज से ही। किसी बेटी हो तो माँ बाप भाई भुजाई के लिए खूब तत्परता से काम करो। भाई भुजाई लाड रखते हैं नहीं रखते हैं, बाप दाप तुम्हारा आदर करते हैं नहीं करते, परवाह मत करो, तुम हमारा काम करो, अपना काम ठीक तरह करो। तुम बेटी हो तो बाप का करना करो, माँ का करना करो, भाई का करना करो, भुजाई का करना करो, भतीजों का पालन करो, तेरा काम तुम करो। वे करते हैं कि नहीं करते देखो, बस उनका देख दे वे कर देगा। आप जो करते नहीं है, दूसरों को करते वैसे करते नहीं है, दूसरे का कर्तव्य देखना ही कर्तव्य च्युत होना है, और कर्तव्य से पतन हो जाएगा अपना कर्तव्य। श्वेत श्वेत कर्मणि अभिरता संसिद्धिं लभते नरः, अपना अपना काम करते हुए सिद्धि प्राप्त हो जाता है। भाई लोग बैठे हैं, ये भी विचार करो, आप अपना चाहते हो तो पिताजी से आप सब मेरे को मिल जाए, माँ से मेरे को मिल जाए, स्त्री से मेरे को मिल जाए, बेटे से मेरे को मिल जाए, भाइयों से मेरे को मिल जाए, ये ठीक नहीं है। ये कुत्ता लड़े से लड़ोगे, दशाई होगी। आप हो तो मेरा भाई से क्या, भाई का क्या करते हैं भाई, भगवान राम जी क्या करते हैं, राम जी को राजगद्दी की बात सुनी, कल युवराज पद मिलेगा तो राम जी क्या करते हैं, सुनो ध्यान देकर सुनो, बार बार कहता हूं। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई, कर्ण वेद उपवेद विवाह, संग संग सब भयूषा, साथ में सभी जन्म साथ में लिए, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन साथ में करते थे, लड़कपन बीता खा रहे, पढ़ाई करती साथ में, कान बीतिया साथ हुआ, जड़ू अवतारा तो साथ में हुआ, जिन्हें उन्हीं तो साथ में हुआ, ब्याह किया तो ब्याह भी साथ में हो, एक जगह कितनी विचित्र बात है। चार चार भाइयों का एक साथ ब्याह हर एक जगह नहीं होता है। भोजन शयन केले लड़काई, कर्ण वेद उपवेद विवाह, संग संग कुछ भाई उषा। अब संग संग उषा हुआ और कहते हैं कि अनुज भी है बड़े यक्ष को, विमल वंश कर अनुचित एक, हमारा वंश बड़ा विमल है, बड़ा शुद्ध है, रघुवंश है, संसार में प्रसिद्ध है रघुवंश की विशेषता से, रघुवंश की मर्यादा है। उस मर्यादा में एक बात अचुत है, उचित अनुचित बात ठीक नहीं है और रिवाज अच्छा नहीं है। कौन कहते हैं, राम जी कहते हैं क्या, कि छोटों को छोड़ करके बड़े को राज देना, विमल वंश कर अनुचित एकु, वंश की प्रशंसा है, नहीं रघुवंश प्रशंसा, मैं रघुवंश प्रशंसा नहीं करता हूँ, रघुवंश में हालत है, रघुवंश में एक भी हाथ में वो कहते राजा जनक बोले, क्या बोलता है बूढ़ा, ये लक्ष्मण जी छोटे बच्चे हैं, राजा जनक कितने बड़ा है, बूढ़ा है, जनक है, संत महात्माओं का भी गुरु है, संसार का भी राजा है, धर्म राज ने ब्रह्म विचारू जहाँ कर बहुत बड़े भाई विद्वान है, बड़े नीतिज्ञ है, बड़े तत्वज्ञ है। वे बोलते हैं कि वीर विहीन महे मैं जानी, आज सूरवीर को ही नहीं रहा। लक्ष्मण जी ने सुना रद्दपुट फट के नए निरसो है, छोटे थे छोटे से, कितने वर्षों थे मुझे याद है, पंद्रह वर्षों के थे, पंद्रह वर्षों के बालक, राजा जनकरी सभा, जनक राज, जनक कहता है कि वीर विहीन मैं जानी, छोटा सा बालक पंद्रह वर्ष का, घोट फटने लगे, नात्र लाल हो गए नेत्र। रघुवंश सदमा को एक होई ऐसे समय में कोई कह सकता है ऐसा दरक कही जैसे अनुसूत वाणी विद्यमान है रघुकुल बन जानी रघुकुल के खास मणिरूप राम जी विराजमान है उसके रहते हुए शर्म नहीं आती है। कैसे कह रहा है कि वीर विहीन महिमा जानी पंद्रह वर्षों का लड़का राजा जनक राज जनक सभा धनुष यज्ञ अनेक राजा इकट्ठे उनमें पंद्रह वर्ष छोड़ा कह रहा है। कैसे कह दिया रघुवंशियों में एक भी है तो कितनी एक रघुवंश की मर्यादा है कितनी विलक्षणता है। लड़े सुखेंद्र हार काल के न होई रघुवंशी लड़ने पर डरते नहीं कभी युद्ध में। परशुराम जी के सामने क्षत्रिय कांपते थे कांपते उनके सामने पंद्रह वर्ष सोरा कह रहा है कि बाबा जो को भाई चलिए अच्छा पता लगेगा आपको कोई मिला नहीं आपको भी। अब पता लगेगा कैसे कहते हो धनुष है फसल ले लिया आ गए हो क्या हुआ थोड़ी बात सुनो मेरी किसा फटकार दिया एक पंद्रह वर्ष का छोरा बूढ़ा परशुराम जी को जैसे 21 बार क्षत्रियों का नाश कर दिया 21 बार नक्ष क्षत्रियों का नाश कर दिया उसके सामने पंद्रह वर्ष छोर बोल रहे कोई गाढ़ा सूर भी मिला नहीं आपको अभी तक देता घर ही के बैठे घर में ही बैठे हम बड़े उनके घर में गेरा नर्दी घर घर में जरूर क्या मैं कर दू यू कर दू यू कर दू पड़वा मैं पैसे तेरे करवा पण केरी केती करे धारा माई दर्शन तो आशु आवे लिया लुगाया सामने घर सामने मैं ऐसा कर दी उत्तर के बाद बोलिया जो अरे वो यहाँ कह रहा हूँ मेरे को पांडव भी समझ लिया जो हमारे पास सही करती क्या करूं मैं राजनीति नहीं है सारथी नहीं है ये तेरे को दिखाऊ यू कर दू यू कर दू बहुत मना करी शैलेंद्र बोली देवरी बोली ये ब्रह्म नला है ना इसको रथ लगाता तो रथ इनको बना ले सारथी रथ चलाएगा अरे इंद्र रथ चलाएगा हाँ चलाएगा महाराज वो कहा देखा ही भाग भाग निकले भाग कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा इस सामने वो कहते रहे तू डर मत इधर क्या लाता है भागा पीछे भाग पकड़ा अर्जुन यूं भी पूरा भागता यूं भी चाहो तो पूरा भाग सकता था बाण चाहो तो भी चला सकता हाथों से चला सकता था पीछे पकड़िया धर धर धर फट फट करेगा काट गया बैठ दू तेरे नहीं हो तुम से मैं करूंगा तू बैठ रखा तो मैं बैठूंगा क्या तू क्या करेगा तेरे सुना ही नहीं अर्जुन को वो घूम है मैं करूंगा से भी ये शंख बजाए जो कपड़ लग गया जब तुम शंख बजाओ तो मेरे पहले कह देना धजा का डंडा पकड़ दो तो वह घर में दीदी कर सामने गया मैं हूँ ऐसा ऐसा ये पांडु समझ यार करू क्या चीज है मेरे सामने यूं कह दिया देखा तो पता लगा पड़वा मैं पैसन तेरे कर रहा पण केती करे पर धारा माए दर्शन तो आशु आवे लिया और सामने क्यों तुम डर मत मैं अर्जुन हूं मुझे प्रिय हो वो शस्त्र लगा वो गंडी धनुष लिखा धनुष है ये श्रीनगर भयम गदा है ये सब अस्त्र शस्त्र है सर जोर से रथी बना अर्जुन रथी बना हुआ लोगों ने देखो ये तो आज उत्तर कौन आ रहा है उत्तर कौन तो सारथी है अपनी बहन को आ रहा है अपने गाया हार ली जो वो हार गया कि थाने बहन दू गाया छोड़ दो थाने क्या कर दे भीष्म अर्जुन बोले भैंस बातों जगह नहीं मिलेगी नदी के लंकेश बनारी के तू ऐसा वेश धरक करी थी जीता व्यंग ने राज्य गावा जो तुम जेते हो पीछे स्त्री बैठी है वो अपनी उत्तरा कुंवरी लाई है और कहते भाई दुर्योधन को परना दू संधि कर लो थी लड़ाई मत करो जो डर गया भी कि ब्यास उसी दशा दशा देख रहा था मारा पैसा उसे ऐसा ना वेश धरह कीर्ति जीतवा व्यंग ने राज्य गावा अशोक जीत जाएगा, गायों की रक्षा करो। भीष्म और द्रोण कह रहे हैं कि तुम तैयार हो जाओ भी, वो रावण है वो अर्जुन है, देखते नहीं होते अर्जुन की वजह देखो ऊपर हनुमान जी हो गए, सफेद घोड़े हो गए, अर्जुन है ये, सबको छक्का छुटाया जैसे सब गई गाय सब घेर ली, विजय हुई कि मारे कंवर उत्तर कंवरी पर विजय हुई, विजय हुई विजय कंक फटने का विजय। अर्जुन जिसका सारथी दृढ़ लगा उसकी प्रसन्न है, अरे इंद्र की प्रशंसा करता है, तुम्हारी काम पड़े तक पता लगे। तो अगर आप करो तो घर में यूं करो, अपना जो संबंध है चाहे साधु के साथ, चाहे गृहस्थ के साथ, चाहे भाई के साथ, चाहे बहन के साथ, चाहे सासू के साथ, चाहे जवाई के साथ, जो आपका संबंध है उसकी सेवा करना आपका काम है, वो करे न करे आपका काम नहीं है। ये है इसका अर्थ, ये जो बताइए उसका अर्थ ये है, अपना काम ठीक तरह से करो, करने से जो शिक्षा होगी वो करने से नहीं होगी, आप ठीक करो वो ठीक करेगा, आप नहीं करते क्या आएगा, आपका जखमार करना पड़ेगा, अपने कर्तव्य करते नहीं दूसरे का देखते हैं, अपना काम ठीक तरह से करो दूसरा ऐसा रखते है। अर्थ ये है कि अपना काम ठीक करो, कितनी सुगम कितनी सरल बात, आप अपनी जगह जितनी शक्ति है, जितनी आपके पास में संपत्ति है, जितना आपके पास बल है, जितनी का आपके पास बुद्धि है, उसके अनुसार दूसरों की सेवा करो। बहु हो तो सास है, जेठानी है, देवरानी है, ननद है, सबकी सेवा करो, सबकी। तुम देवरानी बनी हो तो देवरानी बनी हो तो जेठानी की सेवा करो, देवरानी को प्यार करो, सासू को करो, ननद का भी करो, सब करो। आप ननद बनी हो तो ननद का काम सा माँ है, भाई है, भौजाइया है, ये सब उनकी सेवा करो, अपनी सेवा मत चाहो, इनकी सेवा करो। आप कष्ट पाओ उठाओ पर उसकी सेवा करो, एक ही बात सीधी बात है सर, आपका प्रेम होगा आपस में, स्नेह होगा, संपत्ति होगी, धन आवेगा घर पर, आदर होगा, संसार में प्रशंसा होगी, कुटुंब में आपका नाम होगा। बोलो इसमें नहीं होगा क्या, आप तो प्रचार करो, अपने में सेवा करो, पूछ ले गुरु कैसे कैसे करें, कैसे करें, ऐसे करो जहाँ आप हो एक कहीं भी, साधु तो साधु के साथ में आपका बर्ताव अच्छा करो, साधु अच्छा नहीं है अच्छा नहीं, साधु साधु का फूटा ठाने क्या मतलब, आप तो रोटी दे दो कपड़ा दे दो, तो कब्जे में मत आओ, कड़े में मत आओ, फाकी में मत आओ, जो फाकी में आ जाते हैं उसमें एक को देते दे देते ही रोटी नहीं देते, ये को काम है गृह का काम है, चेला बन जाएगा चेले बन जाएंगे, अरे भाई ये काम है नहीं है, जो भिखारी मात्र अन्न दो, क्यों गृहस्थ का काम है, आप अपना काम पूरा ठीक तरह से करो, संसार की उन्नति हो ही जाएगी, संदेह नहीं है। गीता का तीन श्रेय श्रेय कर बड़ी अभिनता सर सिद्धि लगते जरा, वे क्यों नहीं करते, वे ऐसा क्यों नहीं, अब वे तुम्हारे क्या ठेका है, तुम अपना काम ठीक करो, ये करा नहीं सकते, आप काम ठीक करो कर सकते हो, अपना करने में आप सब स्वतंत्र हो स्वाधीन हो, करो जहां सोचो आप अपना काम ठीक करो, पति के लिए भी काम करो, देव के लिए जेठ के लिए भी करो, पति को चाहिए पत्नी का भी पालन करो, सास है ससुर देव जी वे है, इधर माँ बाप भाई भाई भतीजा सबके लिए, पत्नी को शिक्षा दो ठीक तरह से करो, उसका काम करो, परंतु उसमें अंकुश के मेरे लगा था कब्जा करना ये आपका काम नहीं है, ये काम पतिव्रता का है, पतिव्रता अपने पति की सब कुछ करे, पति का ये काम नहीं है। ग्वालियर गए तो मिल के इकट्ठे हुए, वो क्या सुना है क्या बड़ा मालिकाओं करते बताओ, मैं तो लड़ाई करने बस नहीं आया हूँ, अब मजूरा पूछे मालिकाओं करते हैं, जो कोई पूछ पूछेगा बता पति पर धर्म बताओ कब, कि जब मिस्त्री आई हुई है तो स्वामी जी कहना मानेगी, पति पर धर्म बताओ, ये नियत है क्या आपकी, क्या है या नहीं, क्या मन में, मेरा कब जरूर आ जाए, पति पर धर्म स्त्री पूछेगा आप पूछो, मेरे कड़ा नहीं माने सभी कड़ा मानेगी बस मेरे कड़ा ये नीयत खराब है, ये खोटी नीयत है। अपना कर्तव्य पूछो मेरा कर्तव्य क्या है, पत्नी के लिए मेरा कर्तव्य क्या है, बहन पूछे मेरे पति के लिए मेरा कर्तव्य क्या है। शेष कर्म नहीं अभी रहता, अपना अपना कर्म अपना अपना कर्तव्य जिस जगह हो आप जो हो, माँ हो बहन हो भाई हो भतीजा हो जो हो, अपनी अपनी जगह अपना काम ठीक करो, सब काम ठीक हो जाएगा। क्या काम बिगड़ेगा बताओ, सब काम ठीक हो जाएगा क्या काम बिगड़ेगा बताओ। दूसरे की सेवा तो करनी नहीं, अपना स्वार्थ करना, महान लड़ाई होगी महान। आज क्या हो रहा है, राज लेने वाले यही बात कर रहे हैं कि हमारे वोट मिल जाए, वो कुछ हमारे वोट मिल जाए। एक जो वोट लेने वो गए तो कूड़ा कचरा पड़ा था कि तुम्हारे यहाँ पर मैत्र नहीं आता है, कि तो 5 वर्षों के बाद आता है मैत्र हमारे यहाँ। वोट लेने के बाद पूछते ही नहीं क्या दशा है तुम्हारी, वोट लेने के समय तैयार, सब सहायता कर दो, सबका आशीर्वाद दे दो, कृपा कर दो, आशीर्वाद मारने को तैयार, पर काम है कोई किया गया आपने? मन में तो कहूं नहीं कहूं आती मन में कदू, तो हुक्म मिल गया ऐसा कहूंगा। कायों का काम है, आपका काम है, मेरा व्यक्तिगत काम नहीं है। जिसमें तार बनाई है, रुपया लगाया है, जिसमें शहर का और राज का आदमी काम आकर पूछता नहीं है कि क्या तकलीफ है, बकरियां चरा रहे हैं, निर्दय करे है, और कब्जा अनुचित कब्जा किया हुआ है और कह दिया है, वो छुड़ाया गया अपने वोट मांगने का आ गए, आशीर्वाद लेने आ गए, आशु पूछा मेरा भी कचिया तक बोलो, और किस वास्ते मेरा व्यक्तिगत काम है, कोई मेरा व्यक्तिगत काम था क्या? आप बताओ, जिसमें कोई को पूछे स्वामी जी रुपया कहां से लाए, रुपया कहां से लाए, स्वामी जी तो खुद अपना काम किया है क्या, और स्वामी जी रोटी कहां से लाए ये तो पूछा ही नहीं कि रोटी कहां खाते राम जी, स्वामी जी अन्य कहां से खाते हैं, रुपया कहां से लिया है, क्यों पेट दुख तुम्हारा, अभी लगाने लाग लगाया अपने घर का लगाया, किस वास्ते कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपने व्यक्तिगत है। गाया सरे जिनमें महाराज कब्जा करने तैयार, अनुचित कब्जा कर लिया, कृपा करो अनुचित कब्जा तो उठाओ कम से कम। गायों की साफ बहुत कर दिया, बहुत गायों की जमीन खा गए, बैठ गए, घर बना लिए, पर है जितना तो ठीक रहने दो, दे दे कब्जा करे, छोड़ने वास्ते ना जनता सहायता करे ना विश्वास करे, गांव के आदमी परवाह ही नहीं करते, तो मेरे घर का काम है क्या, या आशीर्वाद दे दो, चित्त प्रसन्न होता आशीर्वाद आपसे आप होता है, अरे आपका काम है मेरा काम है तो बताओ, आप खड़े हो गए दो, तुम अपना व्यक्तिगत काम लेते हो, बताओ। भैरव सिंह जो गया जाकर गया, ये परिवार नियोजन मत करो इसे खराब होगा, कह तो करना ही चाहिए, आपको समझा दूंगा, समझाओ समय कब मिलता है, ऋषि के मिलता आ जाओ, अब वो अभी नहीं कभी, मैं सुनने को तैयार हूँ। ये लड़कियों का गर्भ गिराते हो दशा क्या होगी, नष्ट हो जाएगी, उधर में बन जाएगी दूसरे विरोधी, बहुत दल बन गया है, घट रहा है, दशा क्या होगी, सुनते ही नहीं, गर्भ गिरा रहे थे, महान हत्या का बात है, जैसे बहनों नहीं सुनती, अलबत सुनती कुछ तो पूरा नहीं सुनती, ये भी बात कह रहे, समझिए क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं और क्या कहे, स्वामी जी पाप से हटाओ, पाप से हटो, परमात्मा में लगो तो कल्याण हुए, इस वास्ते कहते हैं पाप मत करो, कौन कहेगा बताओ, मैं अगर नहीं कहूंगा पाप से हटने की तो कौन कहेगा, साधु है ब्राह्मण है कथा करने वाला है, यही तो कहेंगे और कौन कहेगा, जन्म कहते ये क्यों कहते, कर्ज तर्ज का तैयार, देंदा करने को तैयार, काटने को तैयार, और कर्तव्य बता रहा हूँ यार, समझे आपका कर्तव्य नहीं है, तो आपका कर्तव्य ये है, एक ही बात, एक ही बात, एक आप जहाँ हो वहां रहते हुए जितने आपके संबंधी है उनकी सेवा करो, एक ही बात। साधु हो तो साधु का धर्म पालन करते हुए जनता की सेवा करो, जनता में चाचा हो मत भाई, जनता मेरे को यह देख रुपया देख बैठक कपड़ा देख ये दे मर्जी उनकी, तुम अपना काम ठीक करो, सीधी सादी बात है, निहाल हो जाओगे निहाल, इसमें संदेह नहीं है, संदेह हो तो मेरे को पूछना, बाधा हो तो मेरे को पूछना, अपना अपना काम ठीक करे, सब काम ठीक हो जाएगा कि नहीं बताओ, सब सुखी हो जाएंगे, सब सुखी, ये स्वार्थ के कारण से भलाई होती है। चूरू में बहुत पुरानी बात है, बहुत हुआ था, एक वो स्वर था सामने सामने जयदयाल जी, लोगों ने कहा आप उठ जाओ तो आपके द्वारा सेवक, बहुत पुरानी बात है, कुछ वोट का इंतजमा नहीं था, म्यूनिसिपालिटी में और कुछ था, शेर जी उठ कहा मेरे को वोट देने वाला है सब उस ओसवाद भाई को दो, सामने खड़ा उसको दो, मेरे देने वाले सब गीता प्रेयर से काम कर दू, कोई शक्ति होती है कि नहीं उनको जीता है, कोई ऐसा बहुत भी उठने वाला देखा है किसी को कभी सब उसको बोल दो, तब आज गीता प्रेस है, कितना उनका काम हुआ है, कितनी पुस्तक छपती है, कितना कल्याण चलता है, कितना सत्संग का प्रचार चलता है, ये सत्संग प्रचार सब उनका है, शेर जी का है, जो भाव ये है कि दुनिया सुख हो जाए, आराम हो जाए, सबको सस्ती सस्ती पुस्तकों में दिया पढ़ने को, कल्याण हो जाए, अपना काम ठीक करो, हम वैश्य हैं तो पुस्तक दे सकते हैं तो पुस्तक दे, अपना काम ठीक करो, आप अपना काम ठीक करो, आपके राज्य में भाजपा के राज्य में मैं कह रहा हूं गायन सेवा करो, जब गायन सेवा के लिए तार बंदी कर दी, तार तोड़ देंगे, काम करा देंगे, नया कब्जा कर देंगे, भाजपा और क्या किया बताओ, मैं निंदा नहीं करता हूं, ये दुख होता है मेरे को मन में, इसका उत्तर दो आप, मेरे अनुचित हो तो बिल्कुल खंडन करो इस सभा के बीच में, मैं आपका काम कर रहा हूं, मेरा व्यक्ति कर रहा हूं, सिर्फ गांव का भी आया तो पूछता है, राज का भी कोई पूछता है, कहने पर भी सुनते हैं क्या मेरी बात, आशीर्वाद दे दो और ये दे दो और वोट दे दो ये दे दो, ये बेटा एक आप मार में क्या होते देरे पांडे आशीष के आंतरा देशी, आशीष दो भोजन करो आप ही आंतरा देशी में, मेरा काम करते तो मेरे भी मन में उत्साह होता, प्रसन्नता होती, हम भी कुछ करते, और मेरा काम है कितना कह रहा हूँ वर्षों से कर रहा हूँ, जिसमें काम नहीं हो रहा है कहीं ना आकर समझा, आप इतने बैठे बताओ किसी ने पूछा ए, मेरा काम क्या है, आपका काम है कि मेरा काम है, आप जन्म आप भूमि जो है गुरुचर भूमि रक्षा करनी, मेरा काम है कि आपका काम है, आपका काम है जिसमें आपने सहायता कितनी करी है और आशीर्वाद लेके आ जाएगी है, हृदय की प्रसन्नता से मिलती है सहायता, जबान से नहीं मिलती है, अपना काम आप कितना करते हो, मेरा अनुचित बर्ताव हो तो जोर से कहोगे तो आप ठीक करते हो, अनुचित करते हो, शिक्षा देने को तेरे यार क्या समझ, यू मत करो यू मत करो, अच्छा योगे ठीक है, परवाह नहीं बात मत कहो, गर्भ का गर्भपात की बात कैसे क्यों कहो, तो क्या कहूं, आप अपने जहां हो आप जो भाई जहां है, अब इसमें समझ में नहीं आओ तो बोलो, मानो आप अपना करते पूरा करो, एक भाई अपने बहन के लिए, माँ के लिए, भाई के लिए, भतीजों के लिए, भौजाई के लिए कोई उठा मतलब काम सेवा करो, अपना कष्ट पाओ ना उनको सेवा करो, ये शुरू कर दो यहाँ से आज से ही। जहाँ आप हो अपने कर्तव्य द्वारा कुटुंब की सेवा करो, तुम्हें भी आपकी सेवा करेंगे, करने से नहीं करेंगे, सेवा करने से करेंगे। यदि देना बहुत सुगम कल्याण का उपाय है, यही बताया मैंने सुबह भी, आपको जो दिया है भगवान ने आप सेवा में लगा दो, भगवान खुश हो जाए। आपके घर का क्या खर्च होता है, भगवान के दी हुई चीज आप सेवा में लगाओ। आपकी ताकत है, आपकी विषय वस्तु है, आपके पास विद्या है, आपके पास योग्यता है, आपके पास बल है, उससे सेवा करो। आप लड़की हो तो माँ की सेवा करो, भौजाई की सेवा करो, भतीजे की सेवा करो, उनकी प्रसन्नता लो। जहाँ आप रहते हो वहां सेवा करो, सत्संग में जहाँ उतरे हो ठहरे हो तो दूसरे भाई की सेवा कैसे, बहनों की सेवा कैसे, सबको आराम कैसे हुए, बैठे तो अपनी जगह या मेरी जगह, यानी कोई ऐसी जगह तुम बैठो, आओ बैठो, इतना भी आप कर नहीं सकते। बात क्या होती है, क्या होती है, बात पूछते हैं, पूछते हैं आप बैठो, बैठो, अपने ही अपने स्वार्थ, अ तो कुत्ता में ही है, गधा में ही है, कौन सी बड़ी बात है, आप मिलकर बोलो यार, क्या अर्थ हुआ गए तो जनता के शेवर घर से शुरू कर दो, घर से शुरू कर दो, क्या नुकसान है बताओ मेरे, आप बोलो बिल्कुल भिड़ने से कहो घर में शुरू कर दे, नुकसान हो जाएगा, खुला कहो। घर में आप सासू बनी हो तो बहुओं का, बेटों का, पोतों का, सबका भला करो, क्या खराबी हो जाएगी। आप बेटा हो तो माँ का बाप का ठीक तरह से उनको आराम है उनका काम करो, अपने भाई भौजाई का काम करो, अपने जो छोटे बड़े उनका सब काम करो, अपना अपना काम ठीक करो, अपना अपना इतनी करना कुछ नहीं तो काम नहीं, अधिकार जमाएगी, मेरी स्त्री है मेरे कहना करे। आपकी स्त्री किसी बेटी नहीं है क्या, किसी की माँ नहीं है क्या, किसी बहन नहीं है क्या, नहीं है वो, किसी चाची है, किसी ताई है, किसी मामी है, किसी नानी है, तो सब काम से अकेला नहीं करता, आप अपना अपना कर्तव्य पालन करो। आपकी स्त्री तो स्त्री के लिए मेरा कर्तव्य क्या है, ये पालन करो। अब शंका जो बोले इसमें अनुचित हो तो बोलो, प्रकाश समझ में आए तो बोलो, और इसे ठीक होता होता है कि नहीं। अच्छा इनसे खराबी होती है बाप, बोल दो ऐसा करे तो मेरी ये खराबी हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, खराब हो जाएगी, बताओ खराबी वाली बात भी कह दो, नहीं तो आजकल देख रहे कल कह देना कि आपने बताई जैसे ये नुकसान होगा हमारा, वो बता दो। आज तो राज भाजपा का है कि आज तो जिसमें गायों का काम नहीं कर सकते, गायों का जमीन है अनुचित कब्जा भी छुटा सकते, न्याय की बात है, सीधी बात है, अधिकाशी बात दे दो, आशीष तो किस आजीवेदन देगा कैसे दे, मेरा स्वभाव नहीं आशीर्वाद दे दें करने का, परंतु आप स्वयं तो सोचो कि आपका क्या कर्तव्य है, मेरे लिए तो आगे क्या उसका तुम कर दो आशीर्वाद दे दो, तुम्हारे क्या कर्तव्य है कि भाजपा ने ये काम किया ये काम किया, हमारे तो गायों का काम ही पूरा नहीं हुआ, जिसमें आपसे कोड़ी का कहानी की आप सहायता करो, एक पैसे का कहानी एक अत ही नहीं हो, केवल केवल अनुचित काम है जो कोई रक्षा तो करो आप, केवल केवल अनुचित काम है जो कोई रक्षा तो करो आप, हमारे ऊपर जबरदस्ती कर रहे हैं, गायों के ये बकरियों के लिए अलग जमीन दे दी, उसमें नहीं चरा कर यही चराएंगे, वो तो आप कर ही नहीं सकते, आशीर्वाद दे दो। क्या आपके हाथ में बात नहीं है ये, क्या आप नहीं कर सकते है, कहाँ करोगे बताओ, आप बोलो। गाय भी दूध देती तो पाव से दूध देती है ना, पाव से राजी हो जाती है, भैंस भी ढाप कर पाक देती दूध ये दे देगी। मेरा अनुचित काम हो तो कभी कान फोड़ कर दो, अनुचित है छोड़ देंगे, समझ है ही। बोलो न्याय की बात है, न्याय की। आपने सहायता नहीं दी, पैसा नहीं दिया, तारबंदी नहीं करी, सब नहीं करिया, कम से कम कम से कम कम से कम अनुचित कब्जा तो उठाओ। जगह टाइम तैयार नहीं, उचित काम आप नहीं कर सकते तो क्या करो, क्या निहाल करोगे? अगर क्या निहाल करो, क्या क्या उम्मीद रखे बताओ? आप और ठीक करो, क्या करोगे? आपसे कोई पैसा मांगा नहीं, आपने सहायता मांगी नहीं, कोई लड़ाई आपसे करी नहीं है, कम से कम हमारे को तारबंदी करने दो, इसमें घास लगावे, वृक्ष लगावे, हमारे को लगाने दो। सहायता तो दूर है ही, आप कम से बाधा तो दूर करो। मारवाड़ी का अर्थ है छाया तेरी धाया तेरी छा, कुत्तों को नहीं छुड़ा है, सास लावने की धाया थारी सहमति, कुत्ता खा कहते छुड़ा गए, जो थारी कृपा सगड़ी चाहिए, कम से कम मैं कुत्ता हूं तो छुड़ाओ मैंने। क्या आपके हाथ की बात नहीं है? क्या है आप बोलोगे हाथ की बात नहीं होगी, कर सकते हैं नहीं? हम कहां तक उम्मीद रखे? आप ठीक अपना काम ठीक करो, मेरा ठीक वो कह दो कि तुम ये अनुचित करते हो, मैं सुधार करूंगा, मेरे समझ में आ जाएगी मैं सुधार जरूर करूंगा, समझाओ मेरे को, कह तो देंगे स्वामी जी क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, आप ही सोचो। तो आप लोगों से प्रार्थना है जरा सोचो, आप तुम सोचो विचार करो, ये अर्थ है इनका। दो दिन से को बात चलती है, जितनी चीज मिली है सबके लिए मिली है। मारवाड़ी क्या बांट रखा है, बैकुंठ हो जाओ, बांट रखो, जो दो सहायता करो, सब ठीक हो जाएगा, वही उसे देगा, वो उसे देगा, सब चीज बच जाएगी। मैं खाऊं खाऊं वो तो चीज कमती हो जाएगी, यार वो उसको दे, उसको दे, उसको दे, बढ़ जाएगी। कुछ नहीं, यहाँ जाओ, ऊपर आ जाओ, लालच भी दे भाई। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 9 फरवरी 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर धोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम।